Welkom iedereen bij IT-bende 315 van 19 juni 2015. In de box hangen Bart van Klaver, Luc Zala, mijn naam is Martin Broersen. De rest van de crew is allemaal druk bezig. Bart is ook bijna down, want hij moet aan de drank natuurlijk. Nou, voor de... Nee, maar dit is net zomer, hè? Langste dag van het jaar. Grote feestdag hier in Finland. Heel Scandinavië trouwens. Begin je al 2 dagen van tevoren mee? Nee, ja, we zijn gisteravond langzaam begonnen, maar het is, vandaag is het, ja, de avond ervoor. Dus eigenlijk midzomer is morgen op zaterdag, maar op de dag ervoor, Midsummer Eve, gaat om 12 uur, is alles dicht. De meeste dingen, bedrijven zijn al dicht, supermarkten zijn nog open tot 12 uur en daarna is het echt, alles is dicht. 2/3 van de bevolking van de stedelijke gebieden die is vertrokken. En die is nu in de natuur. In de zomerhuisjes, de vakantiehuisjes. Mm-hmm. Op een bevolking van 5,5 miljoen mensen in Finland zijn er ongeveer 1 miljoen vakantiehuisjes. En iedereen is daar nu aanwezig. Die is het hele weekend aan het barbecuen, sauna en helaas is het veel binnenzitten, want het weer is slecht. Het is bewolkt en het regent. Volgens mij hetzelfde wat je nu in Nederland hebt, als ik het goed begrepen heb. Ja, het is in ieder geval, het regent niet nu, maar het is inderdaad een beetje grauwig. Ja, het is druilerig. Het is nu ook even wat droger, maar rond een uur of 3 gaat het hier weer vol losbarsten. Dus het is niet zo prettig, helaas. Het gaat natuurlijk buiten en grote kampvuren en dat is niet wat minder. Dan maken wij er een iets kortere podcast van met z'n allen. De Windows is natuurlijk, de aanloop naar Windows 10 zal wel het nieuws eventjes de komende tijd gaan beheersen. Ja, nog iets meer dan een maand, hè? Ja. We zagen dat er een leaked versie is met weer andere thema's of zo. En dat vind ik dan niet zo heel boeiend. Maar ik vond het interessant waarom zijn er leaked versies. Microsoft heeft dat niet in de hand. Of is dat marketing? Want, er is weer een Windows 10 leaked versie met een nieuw thema en een nieuw logootje en een nieuw... Ik vind het raar, want ik test zelf de Windows 10 via de Insider Preview. Die dus iedereen die zich daarvoor opgeeft, die krijgt dat. En als je... Er zijn 2 mogelijkheden. Je hebt de Slow Ring en de Fast Ring, heet dat geloof ik. Waarbij je sneller of minder snel updates krijgt. Dus je krijgt een wat gepolijstere of een iets nieuwere versie. En als je op die snelle update zit, dan heb je denk ik om de paar dagen, om de week, heeft hij weer een nieuwe versie van Windows die dan helemaal opnieuw installeert. Dan heb je weer de nieuwste versie. Dus waarom er nou een leak moet zijn? Hij komt zo vaak, zijn er nieuwe versies uit. Maar ik neem aan dat de fabrikanten net iets nieuwere versie krijgen om te testen op hun nieuwe hardware. Mm-hmm. Ja, dat zal het wel zijn. En die laten dat dan ergens... Ik neem aan dat de finale versie toch wel rond is nu, of niet? Nou ja, blijkbaar is het... Ja, je zou het al verwachten. Hij komt op 29 juli uit, dus dat is wat over 5-6 weken. Als we nu nog zoveel moeten veranderen. Ik krijg gewoon allemaal berichten van HP en dat soort mensen, dat ze Windows 10 laptops en 2-in-1 en wat voor dingen gaan uitbrengen. Ja, dus dat moet allemaal klaar zijn. Dat moet toch, wat zeg maar, 29 juli. Veel vervelender vind is dat ze nou in Windows 7 en in Windows 8 hebben ze nou zo'n ding zitten om je maar over te halen om op Windows 10 over te stappen en dat maar vast op te geven en dat vast te downloaden. En om de dag komt er weer zo'n scherm naar voren van Windows 10 komt eraan. En ik kom er maar niet vanaf. Ik vind dat echt heel erg irritant. Ik heb daar in Windows helemaal geen last van. Nee. Maar je hebt ook geen Cortana key. Huh? Wat? Ja, nou, je daar nou op zitten wachten. Windows Toshiba heeft aangekondigd dat ze al hun Windows 10 laptops met een Cortana key gaan uitrusten. En dan kan je dan op drukken. Dus dat wordt een fysieke toets ergens bij je functietoetsen of zo. En dan kan je je Cortana hulp kan je vragen of er koffie is of zo. Via spraak. Dus dat is wel... Goed, is wel... Microsoft zet natuurlijk flink in op spraak gestuurd. Zoals Apple dat al heel lang met Siri heeft. Ja, en als dat zeg maar het centrale punt wordt om te zoeken naar bestanden of dingen op je computer of op internet, dan lijkt me dat niet raar dat er op bepaalde apparaten een speciale knop komt om dat meteen te activeren. Nou ja, maar Toshiba heeft het dus al op dat punt helemaal gestart, zal ik maar zeggen. Het is wel interessant. Ik denk dat de anderen dat ook allemaal hebben, maar dat nog niet bekend hebben gemaakt. Want we hadden het heel even vorige podcast over Lux Control Key. Maar dat triggerde bij mij de Ctrl-C vraag. Want Windows 10 schijnt in de command line plakken en knippen en plakken eindelijk te ondersteunen. En als developer vind ik dat natuurlijk helemaal geweldig. Maar toen dacht ik opeens, Ctrl-C is ook mijn breekcommando. En nu blijkt het zo te zijn inderdaad dat ze daarover nagedacht hebben. Als je iets selecteert in je command line en je doet Ctrl-C, dan kopieert hij het. En ben je iets aan het runnen en wil je dat afbreken en je drukt Ctrl-C, dan breekt die applicatie. Ja, maar hoe doe ik dat dan, zo'n Ctrl-C op mijn tabletje? Ja, dat weten we niet. Die control, we krijgen wel een Cortana. Dat doe je door je vinger lang op de plek te drukken en dan krijg je een minuutje waarin je kunt plakken of knippen. Oh, dat is de truc. Oh! Long press, ja. Dat heb ik helemaal nooit begrepen. Ik reis altijd met een extra muisje voor mijn Acer Windows 8.1 tablet. Om dat te doen. Dat is het. Je moet er lang op drukken. Lang drukken, ja. Zo weten we weer wat Ctrl-C in Windows 10 gaat doen. Wat hebben we? Ik zag Adobe. Ik vind al die abonnementen niet zo best. Maar ze hebben nu weer 639.000 users in Q2 toegevoegd. En zitten nu op 4,6 miljoen betalende Creative Cloud subscribers. Wil dat zeggen dat het toch een groot succes is? Of is dat gewoon omdat we nu even niks anders kunnen? En is dat een... Want er zijn natuurlijk alle mensen die echt deze spullen voor hun werk nodig hebben. Die moeten natuurlijk wat. Dat denk ik ook, ja. Ik bedoel, als je iets in de grafische wereld doet, dan heb je al gauw de tools van Adobe nodig. Mm-hmm. Dus die Creative Cloud... Ja, er staat ook niet bij of dat mensen zijn die bijna niks gebruiken van de Creative Cloud of een hele berg natuurlijk. Het aantal verbaast mij eigenlijk een beetje. 4,6 miljoen vind ik nog best wel een geslaagde actie, zou ik maar zeggen. Terwijl ik toch zelf het idee heb dat het niet zo'n geslaagde actie is van Adobe. Ik ken een aantal grafische ontwerpers die althans bezig zijn om dat te worden. En ik heb... van hun begrepen dat er heel veel deals met scholen zijn die Adobe sluit. Om al die studenten tegen een ongelofelijke korting toegang te geven. Dit zijn allemaal gewoon studenten. Die. Ja, en de truc is natuurlijk, als je er eenmaal gewend bent mee te werken. Dat als jij je afstudeert, dan zul jij je blijven plakken. Omdat je gewend bent met die tools te werken. Dus het is een soort marketing. Dat doen meer bedrijven. Oh, maar absoluut. Ja, elke laptop heeft een proefversie van Office aanwezig. Mm-hmm. Maar het ging mij meer om dit soort cloud, creative cloud subscribers. Dat er toch 4,6 miljoen zijn, verbaasde mij. Maar nu jij zegt... Creative cloud is natuurlijk ook heel hard aan het ontwikkelen. En er zijn een hoop mensen die zijn blijven hangen op de laatste versie die je op een cd'tje kon kopen of kon downloaden en kon gebruiken, losstaand. Inmiddels is de Creative Cloud zo verder doorontwikkeld dat zitten op zijn oude versie, dan loop je belangrijke tools mis. Dus je moet op een gegeven moment over en dan heb je geen keus anders dan met de Creative Cloud mee te gaan. Ja, dat bedoel ik. Het is gedwongen, want die andere abonnementen die bestaan helemaal niet meer. Die kan je niet meer inkopen. Dus stel dat je extra werknemer krijgt, Dan, je moet een licentie hebben, dan kan je, moet je wel zoiets als dit gaan doen. Oké. Voor de rest zag ik Let's Encrypt is een interessante beweging die we denk ik moeten monitoren wat er gaat gebeuren. In de week van 27 juli komt het eerste certificaat uit. En daarna ja, ik kan niet wachten. Ja, want in principe zou dat de vliegen zowat mensen naar de maan met het geld wat met certificaten is verdiend. Maar dit zet natuurlijk een heel mogelijk grote druk op de certificatenbusiness. Want als dit aanslaat, dan is alles geëncrypt met certificaten die mogelijk gratis te regelen zijn. Dat is bijna niet helemaal. Certificaten zijn een soort trust. Ja, hoe zal ik het zeggen? Als je een SSL, HTTPS-verbinding in je browser maakt, dan hangt daar een certificaat aan. En dat certificaat kan je terugleiden tot een vertrouwde partner. En die vertrouwde partners, die vragen daar geld voor. Om natuurlijk dat pad, het certificaatpad, want het kan ook hoppen. Dus je kan een certificaat hebben van partij A, die dan weer een licentie heeft van certificaten uit te delen van partij B. Dus je krijgt dan een heel certificaatpad. Maar je kan, als je dat pad volgt, kan je wel bepalen dat het een geldig goed certificaat zou moeten zijn. Maar dat, met open, is dat open... nou in Nederland, het certificaat van Nederland en de Vrijheid. Sorry? Dat gaat toch wel het mis? Ja, dat is wat er natuurlijk bij de overheid en zo allemaal laatst twee jaar geleden of zo, allemaal, of drie jaar ondertussen, allemaal misging. Uitgelekte certificaten. Dus het gaat om wat de browser uiteindelijk gaat tonen. Want je kan met open SSL kan je zelf certificaten genereren. En die kan je gewoon ook in je website hangen. Alleen als je dan naar zo'n website gaat, dan krijg je van die meldingen van ja, dit certificaat is niet te checken. En dan heb je dus wel een HTTPS-verbinding tussen jouw browser en de server. En is in principe alles geëncrypt. Alleen het certificaat waarmee het geëncrypt is zelf door iemand gegenereerd met OpenSSL of een andere tool. En dus niet te checken. En wat ik nu begrijp in de Let's Encrypt.org beweging, krijgen we dus echt in de browser nu certificaten die in ieder geval niet al dat soort meldingen geven dat ze zelf gegenereerd zijn. En ik ga dus op de voet volgen wat hiermee gebeurt. Het is in ieder geval vanaf 27 juli komt het eerste certificaat online. Dus na de zomer kunnen we testen. Het klinkt alsof jij zelf, je zegt, zoveel aan verdiend als ze daarmee naar de maan kunnen vliegen. Zit er kost aan waar jij last van hebt? Laat ik zeggen, er zitten kosten aan waar ik geen last van heb, want ik verdien aan het feit dat ik die certificaten weer nodig heb en moet installeren enzovoort en moet betalen. En overal zitten natuurlijk marges op, alleen ik vind voor sommige bedrijven €230 per jaar voor een certificaat helemaal niet zo nodig, zal ik maar zeggen. Terwijl ik HTTPS-verbindingen wel fijn zou vinden. En dat kan ik dus nu niet normaal bieden. Tenzij ik kan ook nog certificaten installeren met gecombineerde certificaten op websites die dan veel goedkoper zijn en alle domeinen daarin stoppen en allemaal dat soort dingen doen. Maar dan nog zit er een bepaald fee aan vast. Terwijl een podcast zoals wij hebben, zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen van waarom zit itbende.nl op een HTTP verbinding en kunnen we niet dat op HTTPS zetten. En dat kan dus alleen maar als we er een echt certificaat op zetten, want anders denkt iedereen dat het een onveilig geheel is. Dus waarom ik dit interessant... Het is een mooie business, dat moeten mensen hebben, dat moeten klanten die een wat ingewikkelde website willen hebben, zoals het veilig is via HTTPS, die moeten dat hebben en jij vindt het gewoon een business. Maar alles wat je moet hebben, dat is puur, ik heb volgende week een rekening voor mijn postbus en die kost tegenwoordig 217 euro en nog wat per jaar. Mm-hmm. He, en ik heb dat ding nodig en dan denk ik, ja, die jongens van de PostNL, Koninklijke PostNL, die durven maar te rekenen en er komen steeds minder van die postbussen. Mm-hmm. Ik zou denken dat mensen gaan ontsnappen, dat is dus wat jij zegt. Nou ja, het is voor een bedrijf. Een bedrijf wil natuurlijk gewoon een officieel certificaat en checkbaar en alles mooi geweldig. Als je een webshop hebt of whatever, dan wil je natuurlijk gewoon, dan interesseert het kosten ook niet per jaar. Want dat wil je gewoon dat iedereen kan checken dat jouw certificaten in orde zijn en dat het er redelijk betrouwbaar uitziet. Maar voor hobbyprojectjes als de itbende.nl podcast kan je dus denken van ja, waarom moet daar zo'n duur certificaat tegenaan als we wel HTTPS zouden ondersteunen. En dat geldt natuurlijk voor een heleboel mensen. Dus de Let's Encrypt beweging die zegt gewoon laten we alles encrypten met HTTPS. Maar dan natuurlijk niet voor alle ja, dat iedereen voor elk domein 230 euro per jaar gaat betalen of vergelijkbare bedragen. Ontsnappen dus. Ja, want ja. Daar dacht ik dus ook over. Hè? Wat je krijgt is dat even geen postbus te nemen. Maar dat ik dacht, joh, ik ken ook zo'n winkeltje met 100 postbussen. Dan heb ik de 1000 omzet. Daar ga ik er wel bij zitten. En je creëert dus ontsnappingsbusiness. En dit is dus al een voorbeeld. Ja. Okay, maar dat ontsnappingsvoorbeeld zien we altijd in de markt. Hè? Er zijn allerlei verhalen over de waar we het net over hadden, dat dan nog net op tijd verschijnt voor de back to school. Nou, dat is mooi klinken, back to school, dan gaan mensen zo'n ding kopen. Nou, toevallig was vorige week op de universiteit in Twente. En ik vroeg, wat raden jullie mensen nou aan? Ja, wij raden toch wel Windows misschien samen. Heel wat PC. Mm-hmm. Oh ja, ze ja, komen allemaal een laptop. Ja, zegt hij, en dan zijn allemaal, misschien mijn ouders, die komen dan met een MacBook aan, want die zijn zo mooi, en MacBook Air. En dan zit ik op het eerste college en dan wordt dat, ja sorry, maar al onze modellen en dingen zijn Windows op Mac-maat. Dus wat moeten al die mensen doen? Die moeten dan op een Macje gewoon Windows gaan draaien, hè? Mm-hmm. Dat kan. Maar er is ook een hele generatie die denkt, ik koop een Chromebook. En dat tast in de sport. Nu gaan we in tijd Twente naast. En ik denk dat dat op meer scholen geldt, of niet? Ik weet niet waar. Heel veel scholen maken inderdaad dit soort keuzes. Maar inderdaad, browser. Je zou eigenlijk denken dat de verstandigste keuze is om die vrijheid gewoon vrij te laten en al het materiaal in de browsers te maken. Maar de boekenmakers van vroeger, die al hun boeken stuurden, die maken nu een boeken voor de iPad of een boeken voor Windows of een boeken voor whatever. Maar ze willen nog steeds een soort lock-in om hun om toch nog maar weer zoveel mogelijk uit hun content te halen voor de leerlingen natuurlijk. Dus, ja. Nou ja, maar ik kan me voorstellen dat universiteiten zeggen, het ging niet in dit geval wel om ja, mensen die ontwikkelen programma's. Er zijn er zoveel in de plek zeggen die per programma dat. Ja, daar kon je van discussiëren. Ik vond het een beetje hard klinken aan de ene kant, maar ik kan het ook heel begrijpelijk. Ook ja. Heb jij los een microfoon staan eigenlijk? Want het is, je hapert af en toe iets. Ik weet niet of daar iets aan verbeterd kan worden. Of dat het aan de bandbreedte ligt. Ja, ik heb bij een of andere slecht bedrijf in Lenovo een ringpad gekocht. Oh, daarom ligt. Ja, dat zou kunnen. Het is, dat is altijd als je van naar dat soort bedrijven gaat. Maar even kijken. Hey, maar dus dat verhaal over Windows 10 back to school, de bedreiging van Macs en de bedreiging van Android systeempjes of Chromebooks, is dat serieus. Ze zijn relatief goedkoop, die heb je eigenlijk je hebt niet meer nodig. En ik denk dat ouders misschien wel denken, nou ik ga toch liever naar Ibiza dan mijn kind een dure laptop geven. Ja, maar het ligt ook heel erg aan, want je had het over dat soort technische gedeelte. Ik maak regelmatig mee dat er toch €1200 net notebooks richting de school moeten. Omdat er Adobe tools op moeten kunnen draaien, waar we het net over hadden. Om al die grafische design dingen enzovoort te draaien. Wat ik wel interessant vond, is dat het Windows notebooks moesten zijn voor de Adobe suites die ik zag. Dat was ja, maar wel wacht een, even, ik draai hier ook die, tenminste, Adobe ouderwetse, wat heet het, Creative Suite 5, rustig op een zinkpadje van €500. Ja, maar de scholen eisen natuurlijk dat je de nieuwste draait en dan heb je, als je naar de specs kijkt, heb je natuurlijk wel een beetje machine nodig en vooral een beetje scherm. Dus de resolutie van het scherm is dan, als je in zo'n school zit, is dan eigenlijk het hoofdissue waarom de notebook zo duur moet zijn dan. Duurder, ja. Ja, maar dat vind ik wel een fors bedrag, €1200, ik bedoel. Mm-hmm. Ja. Tijden zijn niet meer zo en dat geld moet vaak ook geleend worden voor de... Ja. Mm-hmm. Ja. Oké, wat verder. Maar goed, dus ik verwacht dat die Windows 10 PC is eigenlijk naar mijn gevoel te laat voor de back to school markt. Ja. Dus ja. Er is vertrouwen in. Mensen denken dat mensen nog een Windows 7 moeten kopen. Nou, ik denk het niet. Ik denk dat iedereen nu weer Windows 10 aan het afwachten is. Want ik denk dat heeft Microsoft op een of andere manier wel in de markt duidelijk weten te maken. Dat je beter nu kan wachten tot Windows 10 er is of zo. Dat merk ik toch eigenlijk wel. Dat iedereen denkt van, nou ja, ik wacht wel gewoon tot Windows 10 er is. Het is niet zo. Het is nu al niet vergruisd, zal ik maar zeggen, in het nieuws. Dat doen ze heel goed. Oké, nou ja, dan. Nou, voor de rest zag ik in het nieuws dat een Canadese teenager vermoord is, omdat hij via zijn track my phone, hij had zijn telefoon in de taxi laten liggen, heeft hij zijn telefoon weer opgespoord. Maar toen is hij vermoord door de mensen die telefoon in bezit hadden. Dus ja. Dat is dus een beetje de keerzijde van de techniek om je telefoon te tracken, zal ik maar zeggen. Ik weet niet of je dan bij deze nooit meer je telefoon moet gaan claimen. Maar... Dat is ook het advies van de politie, hè? Ga dan niet zelf achteraan. Aan de andere kant, als jij naar de politie stapt en zegt van hey, mijn telefoon is gestolen en ik kan via deze website precies zien waar die is. Mm-hmm. Ja, dat doet de politie vaak ook niks. Nee, dus dat is wel een dilemma. Dan moet je dus met een groter team of zo. Dus je moet, als je dat een keer aan de hand hebt, moet je met in ieder geval met 3-4 man die telefoon gaan halen. Zelf. Recht in eigen hand. Ja, met alle gevolgen van dien. En in dit geval dus een tragische afloop. Ja, dit is wel nogal ernstig. Maar goed, het is natuurlijk ook... Ja, het zijn incidenten. Ik neem aan dat er ook heel veel telefoons gewoon gevonden zijn. Ze weten niet van wie die is. Nu komt iemand hem ophalen en dan wordt hij gewoon overhandigd. Dat haalt natuurlijk het nieuws niet. Nee. Dus ik heb geen cijfers hiervan. De service lijkt mij op zich nuttig. Ja, het heeft nu... zo'n positieve service heeft nu tot een vermoorde teenager geleid. Dat is altijd met techniek natuurlijk, dat je niet weet waar jouw je goed bedoelde techniek op uitkomt. Maar Microsoft die is druk bezig met de bezem door de organisatie aan het halen. En ik kon een glimlach niet ontdrukken toen ik las dat ze Steven Elop de deur hebben uitgetrapt. Okay. Die eruit gegooid, de man die... Ja, die Nokia over in de afgrond heeft geduwd. Die lange tijd nog even als mogelijke opvolger voor Steve Ballmer gold. Hij komt niet bij jou op het midzomerfeest, begrijp ik. Nee, hij is hier niet welkom, nee. Nee, ze hebben een hoop mensen uitgetrapt. Ze zijn een hoop divisies ook aan het samenbrengen. Hilop was natuurlijk nu stond aan het hoofd van de mobiele divisie. Die mobiele telefoons en andere portable devices en de Windows die daarvoor ontwikkeld werd, leiden. Dus die is uitgerangeerd. Die is de deur uitgezet. En ook een aantal andere mensen, zoals Joe Harlow. Is ook telefoons, of niet? Ja, die stond aan de ontwikkeling voor de smartphones. Mm-hmm. Oké, okay, maar misschien gaan we... Het zijn ook niet de onderdelen van Microsoft waar ze echt gescoord hebben. Ja? Nee. Maar wat wil dat zeggen? Dat ze gaan toch... Ja, ze zijn aan het mensen zijn heel tevreden met hun Windows-telefoon, toch? 1000 man eruit gezet en ze hebben een aantal divisies hebben ze samengevoegd. En, dus de ja, want ik heb het idee dat de telefoons het beter doen dan de servers-dingen. Ik zie mensen toch wel tevreden zijn over hun Windows-telefoon, maar de servers... Die komt nog niet echt op gang, zal ik maar zeggen. Ik zie mij weinig mensen tevreden zijn over hun servers. Maar dat zullen luisteraars van deze podcast misschien zeggen van... Ja, maar ik wel. Maar ik zie ze om me heen niet. Dus vandaar dat het is natuurlijk altijd een beperkt beeld wat je ziet. Dus... Voor de rest nog spannende dingen gebeurd, Bart. Met software updates. Ik zag mijn FTP'er was geüpdate. Maar ja, daar schrijf je WinSCP, maar daar schrijf je dan weer niks. WinSCP? Toch? Of hoe heet het? Winscape. De FTP, het FTP-programma was een nieuwe versie vanuit. Maar ik zag daar volgens mij een rapport van jou over. Maar misschien heb ik dat... Ja, ik heb daar wel over geschreven hoor. 574 is uit. Ja, ja. Maar... Dat soort dingen zijn niet echt nee, heel... Nee, deze week stond voornamelijk in het teken, althans het begin van de week, voor de E3, de entertainmentbeurs. Heel veel dingen bekendgemaakt over spelletjes die de komende tijd uit gaan komen op Windows en de spelconsoles van Sony en Microsoft. Wat mij heel erg verbaast is dat er nu al dingen bekend aan worden gekondigd die pas met kerst 2016 uit gaan komen. Wat daar nou in hemelsnaam voor doel mee bereikt wordt over dingen aankondigen die pas over anderhalf jaar uit gaan komen. En je weet hoe het gaat. Tegen die tijd zijn ze tegen zoveel problemen aangelopen dat ze dan moeten gaan uitstellen. Dus wat heeft het voor nut om programma's aan te kondigen die pas over anderhalf, twee jaar uit gaan komen? Het ontgaat mij een beetje. Nou, in Nederland doen we dat met hoge snelheidstreinen, nieuwe belastingplannen, enzovoort niet. Nou ja, ja. Goed. Is dat politiek? Dan mag het. Ja, maar als je een trein gaat aanleggen, dan heb je daar last van. Want ergens wordt er dan gewerkt en dan worden rails gelegd. Maar dat er een aantal mannen in een donker hok op een toetsenbord een spelletje in elkaar aan het sleutelen zijn, daar heeft verder niemand last van. En of ik dat nou moet weten, dat er over twee jaar iets gaat uitkomen. Dat kan je wel van sparen. Dat heeft te maken met rechten. Dat heeft te maken met marketing. En kijk, als de spelwereld iemand gaat een spel maken over, noem maar wat, de hoge snelheidstrein, ja? Hoe kan je die laten rijden? Als ik dat nu bekend maak, dan heb ik daar een soort claim op. Dan kan Sony niet zegt, oh, wij gaan ook een hoge snelheidslijn spel maken. Want hoe leg je de hoge snelheidslijn aan in Amsterdam met Parijs, noem maar wat. Mm-hmm. Het is een kwestie van claimen en in de wereld een beetje gebakken lucht ook. Maar het is net als met boeken. Soms moet je gewoon een titel deponeren of iets om in de markt te laten weten wie ermee bezig is. Maar komen dat anderen ook daarmee aan de gang gaan. Of juist daardoor aan de gang gaan. Ja, dus jij denkt dat dat... Maar aan de andere kant, de handel kan daardoor stilvallen. Net als je nu ziet dat, wat ik net zeg, dat ik dat ik zie dat mensen gewoon Windows 10 gaan afwachten. Gaan misschien spellen kopend mensen dan zo'n spel afwachten in voor december 2016. Ja, maar dat, sommige spellen hebben een enorme groep fans achter zich die dat doen. Absoluut, ja. Nou, dus ik weet het niet, het is een beetje marketing, een beetje stoer van... Nou ja, goed. Maar als je nu iets bekend maakt wat over 2 jaar uitkomt, hoe ga je in godsnaam die 2 jaar lang, of die 1,5 jaar lang, die klanten bij je houden? Mm-hmm. En blijven interesseren voor het product? Ja, maar misschien is er wel een laatste klant al jaren gestuurd hebben, van er komt dit uit, of deze update, of die versie, van er komt dat uit, en dan is dit een manier om die even tevreden te houden. Dat spel, zeker... Grote spellen op het moment die ontwikkeling niet meer in een jaar. Dat is heel veel werk, heel veel heel gedetailleerd zijn. We praten over steeds scherpere schermen. Dus de werelden die worden steeds ingewikkelder. En ja, wat dat betreft ga ik toch even terug naar vorige week toen ik op de aankondiging was van de Oculus Rift. Waar tijdens de persconferentie eigenlijk helemaal niks gezegd werd, behalve dat het ergens begin 2016 op de markt zou zijn. Iedereen zat te wachten op de prijs en de ons vermogen en gewoon hele harde details voor het ding wat wij zo spreken in december op ergens in de winkel van dit. Nou, dus die persconferentie had ook helemaal geen zin, want niemand kan het ding kopen, wat wil je ermee? Maar het was duidelijk dat de ontwikkelaars die daarmee bezig zijn, die informatie wel heel belangrijk vonden. En dat al de spelontwikkelaars ook hun spelletjes gingen laten zien die dus helemaal nog niet te koop zijn en nog helemaal niet te spelen zijn, maar ergens in 2016 uitkomen. Mm-hmm. Het is een beetje de marketing. Ja, ik vind het wat vroeg. Als ik nu hoor dat dat over 1,5 jaar uitkomt, dan ben ik dat over een paar maanden vergeten. Maar ik vind met technologie, weet je ook niet, dat vind ik ook niet zo boeiend. Want natuurlijk, maar ga je erop wachten? We zien dat soort dingen wel vaker, maar ik vind het ook een beetje lang. Oké, goed. Nou, wat is er verder voor nieuws? Ik weet niet. In de games, we krijgen Xbox-spellen op Windows 10. Ja, oude spellen, oude Xbox-spellen gaan werken op Windows 10. Ja, dat was bij de aankondiging van de Oculus Rift ook duidelijk. Dat Microsoft die levert daar dus een Xbox-controller bij. Mm-hmm. En dat... Ja, maar dit is dus zonder Xbox. Ja, dat weet ik wel. Maar als je dus een Xbox-controller hebt bij je PC, mm-hmm, dan kun je Xbox-spelletjes op PC gaan spelen. Ja. Mm-hmm. Dus dat was al een signaal dat daar eigenlijk al dat ze meer van die controletjes te markten willen hebben en dat sommige van die spelletjes van betalen. Ja. Nou ja, voor de rest, ik heb weer als gewone gebruiker, ik moest van de week even op mijn ThinkPad voor het eerst gaan printen. En toen dacht ik, nou die sluit ik gewoon aan op die. Nee, dus. 3 uur later had ik eindelijk gevonden welke drivers enzovoorts en waar die kon vinden. En dan had ik allerlei zo binnengehaald van allerlei sites. Die prachtig aan de handleidingen en de manuals en sites die zogenaamd gratis drivers vertrekken, die laat je overal op klikken waardoor je allerlei zo'n dingen krijgt die soms heel groot is en heel lang duurt. En dan zie je dat het een heel ander programma is, wat je dan weer met veel moeite af moet krijgen. En wat allerlei extra's heeft meegebracht, rommel die je browser verpest. Uiteindelijk heb ik het gevonden en als je het weet is het allemaal heel makkelijk. Maar ik was er toch al even een paar uur mee bezig. Dat is voor de gewone gebruiker, die ik dus toch in zekere zin ben, heel lastig. Ja? De hele beweging van adware en sites die er geweldig uitzien, wat helemaal niks voorstelt, is langzaamaan super een issue. Ja. En ik krijg dus steeds van die scanprogramma's van McAfee die dan weer erop staan en die zeggen, nou, we gaan weer computers scannen. Nou, oké, dan komt er een hele lijst rommel, die maakt helemaal geen belangstelling voor, hè, want die rommel zit schijnbaar al op, want het is een nieuwe computer, dus dat kan helemaal niet. Maar de bedoeling is dat ik dan even toch zoveel geld overmaak om een McAfee-programma te kopen, om het ook af te halen. Mm-hmm. Maar ik krijg het ongevraagd mee van noem maar wat, het downloaden van een Samsung driver krijg, dat soort zooi gewoon op mijn systeem. Lastig, vervuilend, en voor de gewone gebruiker erg irritant. Ja, en het is ook zelfs nog aan het vervagen, dat soort dingen. Dat je dus officiële dingen als inderdaad McAfee, als er een soort royalties programma is. Ja, voor McAfee weet ik het trouwens niet. Maar dat er dan dus via van dat soort vage nepsites gewoon officiële applicaties aangeboden worden. Met dan weer marges voor dit soort nep-figuren. Dus dan is het helemaal troebel. Ik zat naar een of andere Zweedse streaming site te kijken die ik ontdekt had. Hoe heet het ook weer? Zweeflix.net. Dus gewoon een Netflix-kloon die gewoon in één keer zonder abonnementen en zo allerlei Zweedse films streamt. En ook Engelse films volgens mij. Anyway, het gewoon weer niet, zo te zien, niet echt officieel. Maar dan krijg ik toch een Jumbo reclame over de Jumbo supermarkt. Van de officiële Jumbo reclame suite, zou ik maar zeggen. Dus, ja, goed, wie de eyeballs heeft, wie de minds van de gebruiker weet te pakken. Dan haal je voor de uur kijk van op via... Dit soort, maar als ik de Jumbo en de Albert Heijn reclames op allerlei illegale sites ga krijgen, dan wat is dat een soort, dat is ook een bijzondere actie, want dan krijg je een soort gevoel dat het een soort goed gedoogde site is ofzo. Nou ja, anyway, we dwalen af. Veel nieuws was er verder niet deze week. Nee. Dus wat mij betreft, jongens... Ja, we gaan... We gaan klaarmaken voor een beetje vakantie op Ibiza. Dus nee, rond de meiboom dansen. Ja, zou even over Finland kunnen vliegen, maar misschien doen ze dat op Ibiza ook wel. Zaterdag ben ik daar, dus dan kan ik gelijk nog doorgaan. Oké, okay. Tot ziens. Prettige vakantie. Joep, bye. Doei. Oké, hoi.